Na karibu mpenzi msikilizaji kuifuata taarifa ya habari kwanza miongoni mwa habari tulizo kuandalia. Tarafa ya Kirundo yavamiwa na wadudu aina ya panzi wanaoharibu mashamba. Burundi yaitaka shirika la Umoja wa Mataifa UN kuiondoa kwenye ajenda ya baraza lake la usalama. Na wapinzani kadhaa wakamatwa baada ya uchaguzi wenye utata nchini Tanzania. Kuna haya bila shaka na mengine mpenzi msikilizaji. Mitambo inaongozwa na Serafini Hakizimana. Hapa studio uko nami Lomwade Niyabivuze. Isanganiro. Habari kamili. Mtu anayejulikana kwa jina la Ezekiel Ndayisenga aliyekuwa kiongozi wa chama FNL mkoani Karusi yuko kizuizini kwenye kituo cha polisi kwenye makao makuu ya mkoa huo. Taarifa zinazotolewa na familia zinasema kuwa anasikilizwa kuhusu waraka waliotumia mwenyekiti wa chama hicho wakionyesha msimamo wao kuhusiana na uongozi wa chama. Polisi mkoani humo inathibitisha kufungwa kwake ikisema ni kwa ajili ya uchunguzi. Ezekiel Ndayisenga ni mmoja wa wanachama FNL waliotimuliwa hivi karibuni katika chama hicho. Waziri wa Ulinzi ametangaza kuwa usalama wa mipakani unaridhisha kufuatia ushirikiano mwema kati ya nchi majirani na Burundi. Hayo yamechomoza Ijumaa hii katika ripoti ya shughuli zilizotekelezwa na wizara hiyo katika kipindi cha miezi mitatu iliyopita. Ama kuhusu swala ya kucheleweshwa kwa mishahara ya walinda amani wa kikosi cha AMISOMI huko Somalia, waziri Alain Tribert Mutabazi ameleza kuwa hali hiyo imesababishwa na janga la corona linaloitikisa dunia, huku akituliza nyoyo kuwa watapatiwa hivi karibuni miezi sita ya kwanza. Mashamba kadhaa kwenye vijiji Kianza na Yalanda tarafa na mkoa wa Kirundo yamevamiwa na wadudu aina ya panzi wasiojulikana walikotoka yapata wiki moja. Tangu Alhamisi hii hadi Ijumaa, viongozi tawala na wadau wa kilimo na ufugaji kwa ushirikiano na raia wanaamkia kuokota panzi hao. Tangu saa 12 za asubuhi hadi saa 3 za Ijumaa hii walikuwa wamejaza magunia mawili. Kiongozi wa idara ya kilimo na ufugaji mkoani Kirundo anasema kuwa hawawezi kupata dawa ya kupuliza wadudu hao kwa sababu wanaruka makundi makundi angani. Aidha anaeleza kuwa panzi hao hawawezi kuliwa kwa sababu wana harufu mbaya. Na tukitoka mkoani Kirundo tukisalia katika sekta ya kilimo ni kwamba wakulima wa tarafa tofauti mkoani Bubanza wanalamikia kupanda kwa vyakula na mbegu katika masoko ambapo inaelezwa kupanda karibu maradufu. Wanatoa mfano wa kilo ya maharagwe maarufu Kirundo iliyokuwa inanunuliwa pesa 1200 katika miezi miwili iliyopita, hivi karibuni inapatikana kati ya 1500 na 1700. Kilo ya mahindi inauzwa kutoka kwa bei 1200 hadi 1400 wakati ilikuwa kwa bei ya 700 miezi miwili iliyopita. Katika idara ya mazingira ya kilimo na ufugaji mkoani humo wanaeleza hali hiyo kuwa mavuno ya msimu wa kilimo hayakuwa mazuri, huku wakiongeza kuwa siku zote katika msimu wa kilimo mbegu zinapanda bei. Hata hivyo, Ulinda Ike za kiongozi wa idara hiyo anatahadharisha wafanyabiashara wanaopandisha bei kiholela. Na Burundi inalitaka shirika la Umoja wa Mataifa UN kuiondoa kwenye orodha ya nchi zinazojadiliwa katika mikutano ya Baraza la Usalama ya UN. Mkurugenzi anayehusika na mashirika ya kimataifa katika Wizara ya Mambo ya Nje amebainisha hayo Alhamisi wakati wa kuadhimisha miaka 75 ya kuanzishwa kwa shirika la Umoja wa Mataifa UN. Kwa upande wake, Neil Scott, mratibu wa shirika wa mashirika ya kigeni nchini Burundi, mambo yanabadilika taratibu, lakini pia kuwa kuna sheria fuatishi zinazozingatiwa ili kutekeleza matakwa hayo ya Burundi. Punde tunaendelea na taarifa yetu ya habari. Isanganiro. Naam, kuna ripotiwa usafi mdogo mbele ya migahawa iliyopo chini ya soko kuu la Gitega. Baadhi ya wateja wao wanaeleza kuwa mara nyingi wanawashauri kufanya usafi. Kwa upande wa Emmanuel Ngendakulio, Musika wa usafi tarafani Gitega anafahamisha kuwa wanahimiza wamiliki wa migahawa hiyo kubadili mwenendo wasafishe mazingira ya kazi zao. Kutoka Gitega, Jando Die Ilakuze anakuja na taarifa ifuatayo. Migahawa hiyo iko chini ya soko kuu huko Gitega, ambapo chakula kinauzwa. Ufikapo mahali hapo, mbele ya kila mlango kuna mifuko iliyojazwa na chakula kilichobaki. Mmoja wa mameneja wa migahawa hiyo anaonyesha kuwa kuondolewa kwa takataka hiyo hufanywa na watu ambao huibeba kichwani, lakini anaongeza kuwa wanaipeleka mahali hawajui wao. Mmoja mwateja ambao hutembelea migahawa hiyo mara kwa mara anasema anatoa ushauri anapoona hali mbaya. Mwisho anafikiria wanaitupa mahali palipokusudiwa. Afisa wa usafi tarafani Gitega, Emmanuel Ngenda Kurio, anasema kuwa wanaendelea kuhimiza raia ili kukuzwe usafi. Hata ikiwa afya haiko katika kiwango sahihi, hatua za kizuizi dhidi ya COVID-19 zinaheshimishwa. Ndo zilizojazwa maji na sabuni huwekwa mbele ya kila mlango wa migahawa hiyo kwa kunawa mikono. Kutoka Gitega, Jean de Dieu Irakoze kwa niaba ya Radio Isanganiro. Na katika sekta ya uchukuzi, baadhi ya madereva wa magari yanayoelekea mkoani Bubanza walioegesha kwenye kituo cha soko la Kutibu wanaweza kuzoteshewa kazi na watu wanaoweza kuwa wapiga debe. Waliozungumza na Radio Isanganiro wananyoshia kidole cha lawama kiongozi wa shirika la uchukuzi nchini Burundi Atrabu kuwa ndiye anayehusika na vitendo hivyo. Wanaomba wahusika kutatua swala hilo. Katika shirika Atrabu wanasema kuwa madereva hao hawatambuliwi kwa sababu si wanachama wa shirika Atrabu. Chazi Nilamheba, katibu wa shirika hilo, anawaomba kudai haki katika sheria endapo wananyanyaswa. Tumsikilize. Tunajua kwamba kuna matatizo zilizoonekana kwenye kituo cha magari ya kwenda mkoani Bubanza. Shirika la uchukuzi ya Trabu tulifika pale na tukajaribu kuangalia hiyo matatizo, na tumekuta kuna watu fulani wamekuja ambayo sio wafanyakazi ya uchukuzi. Sasa ile ya kusema kama wale watu wanaweza kuwa wameingiliwa na wapiga debe na ni madereva, hiyo ni uongo mtupu, kwa sababu wale wapiga debe na madereva kwa kile kituo wamefanya kitu kimoja, shirika kama vile cooperative. Tunapofika pale tulijaribu kuwasikiliza, tukakuta wengi wao hawana kazi pale, ni madereva wa zamani waliofukuzwa kutokana na ukosefu wa nidhamu. Wengine ni watu wachache wako na magari zisiyo yeneza vitambulisho vyote, hasa rangi la kuonesha fasi penye gari natumikia. Kama vile mnajua, gari za huku, gari za kwenda mikoani zinapaswa kuwa na rangi ya njano na rangi ya nyeupe. Ila wa madereva hao wanaeleza kwamba kwa sasa wananyanyaswa hata wakiwa nyumbani kwao. Je, katika Atrabu mnafahamu hiyo na ni kipi ambacho mnachofanya ili muweze kuwasaidia? Upande wa Atrabu, kazi zinavyofanyika zinafanyika ni vituoni. Hatuwezi sisi kuambia watu wala au wapiga debe wakute watu nyumbani manyumbani kwao. Ikiwa hivyo vimefika, lazima watu wenyewe wanaweza kuenda kushtakia polisi au mahakamani juu wapate usalama. Sisi tunajua ni kwamba kazi ya uchukuzi inafanyika ni vituoni, inafanyika ni barabarani. Hakuna mtu mwenye anaweza kufika kwa mwenzake kutokana labda tatizo yako kituoni. Ina bwana Chazi Nina Mheba, madereva wanasema kwamba kiongozi wa shirika hili la uchukuzi ya Trabu ndiye ambaye anazorotesha usalama kituoni, wakibaini kwamba muhula wake wa kuongoza shirika ulifikia tamati na walipoitisha kongamano ndipo ambapo alipoanza manyanyaso. Je, hilo mnalizungumzia nini? Wale watu nimesha kuambia kwamba wale ni watu wenye mambo ya uchukuzi hawako ndani kabisa, na hivyo inabainisha kwamba wale watu sio wafanya hiyo kazi, kwa sababu muhula wa mkubwa wa shirika la uchukuzi ya Trabu na kamati yake hivi huko na miezi miwili tu. Kutokana mwezi wa 9 ndo tulifaa kongamano wakachagua kamati, huo muhula uko na miaka 5. Habari za kimataifa. Na katika habari za kimataifa tunazungumzia habari moja inayoangazia uchaguzi nchini Tanzania. Matokeo ya kwanza uchaguzi wa uraisi, wa bunge na madiwani nchini humo yalianza kutangazwa Alhamisi Oktoba 29. Wagombea kutoka chama tawala CCM karibu wote wameibuka na ushindi. Wanasiasa kadhaa na wafuasi wao kutoka kambi ya upinzani wamekamatwa baada ya kupinga dhidi ya matokeo ambayo wanadai kuwa hayatambuliwi kwa mujibu wa shirika la habari la Ufaransa RFI. Huko Zanzibar, kiongozi wa chama hicho cha ACT Wazalendo, naibu kiongozi wa jume na kamati kuu, walikamatwa baada ya kutoa wito wa maandamano ya amani dhidi ya udanganyifu wa uchaguzi. Hata hivyo, kiongozi wa chama cha ACT Wazalendo Maalim Seif Hamad aliachiwa kwa dhamana. Kimataifa, uchaguzi huo umetilia shaka hasa nchi ya Marekani ambayo imesema kuna mashaka makubwa kuhusu uaminifu wa uchaguzi huo. Raia wa Tanzania leo wanaingia siku ya nne wakiwa bado wana changamoto ya kuingia kwenye mitandao ya kijamii. Mitandao iliyoathiriwa zaidi ni ya Twitter, WhatsApp, Instagram na YouTube. Ikiwa raia wa Tanzania bara wakisubiri kutangazwa kwa matokeo ya mwisho visiwani Zanzibar, tayari rais ametangazwa na tume ya uchaguzi ZEC. Tume ya uchaguzi ya Zanzibar tayari imehakiki matokeo ya gombea kutoka majimbo yote 50 ya Zanzibar na kujiridhisha kuwa matokeo sahihi na ndio uamuzi wa wapiga kura wa Zanzibar kwa uchaguzi huu. Hivyo basi, kwa matokeo haya na kwa mujibu wa kifungu cha 96 mabano 2 na 3 vya sheria ya uchaguzi namba 4, sheria ya uchaguzi namba 4 ya mwaka 2018, namtangaza rasmi Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi na ni kwa vifijo na ndelemo hivyo vya kupokea ushindi wa Hassan Mwinyi. Tunapokamilisha taarifa ya habari ya mchana wa leo kutoka hapa studio, mimi ni Lomwade niweze kwa niaba ya fundi mitambo Serafine Hakizimana, tunakuaga kutakia kila la heri.